ॐ नमः परमहंसास्वाद भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये विश्वसर्ग विसर्गाद् नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी का व्यासांबरी शिशुकुशौनक भीष्मदाल रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमान परम भागवतान वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन के नाशें बंदौ गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करम कर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रजत्यो सप्त बंदौ लचिमन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाता प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सरिता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के दरबार में लक्ष्मण मंदिर लिधौरा के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में एवं हमारे गुरु भाई बराना श्री मुरली मनोहर मंदिर के महंत श्री रामानंदास जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के परम विद्वान पूज्य श्री बिजरावन वाले शास्त्री जी महाराज, मोहनगढ़ वाले पूज्य श्री बवेली आचार्य श्री बवेली जी महाराज, पंडित श्री हरिहर दत्त मिश्र जी महाराज एवं गीता भारतामृत तथा अखिल जिझोतिया समाज पटल पद्धति के सफल प्रस्तोता पंडित श्री चतुर्भुज मिश्र जी एवं विराजमान सभी पूज्य संत, आप सबकी मंगलमयी सन्निधि में श्रद्धेय श्री पिताजी की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अत्यंत साधकों के लिए उपादेय मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग सुलभ हो रहा है। कल भूमिका में जो कुछ कहना था वो कह चुके हैं, अब उसको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और आज प्रवचन के आरंभ में ओरछा में रामराजा सरकार कैसे पधारे और दशरथ जी ही मधुकर शाह के रूप में इस कलिकाल में प्रकट हुए एक अंश से, और महारानी कैकेयी ही महारानी कुंवर गणेश बाई बनी और पुष्य नक्षत्र में उन्होंने राम जी का अभिषेक किया और राम राजा हमारे हमारे हैं इसका बड़ा सुंदर भावपूर्ण गायन करके आज की भूमिका तो हो ही चुकी है। कल जिस पद की चर्चा हम कर रहे थे उसका केवल एक चरण हुआ था, आज उस पूरे पद की चर्चा हमें करनी है। पहले पद का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसकी चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। पद संख्या 130 राम राम राम राम राम राम जपत राम राम राम राम राम राम जपत राम राम राम राम राम राम जपत राम राम राम राम राम राम कली के पाप और छल नष्ट हो जाए, ये इसका सरल अर्थ है। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, इसलिए पुनः इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम जपने पर, नाम के आश्रय लेने पर अत्यधिक जोर दिया है। नाम महिमा से ये पूरा ग्रंथ परिपूर्ण है। 40वें पद में, इसी विनय पत्रिका के 40वें पद में जिसकी चर्चा पूर्व में हम कर चुके हैं, सदा राम जपु, सदा राम जपु, सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मन बार बार, ऐसा 40वें पद में कहा। यहां 6 बार जपने के कई भाव महापुरुषों ने दिए हैं, जिनकी हम कुछ भावों की चर्चा हम कल कर चुके हैं। आज भी मन में भाव है कि कुछ भावों की चर्चा आज भी करें। विद्वानों ने विचार करके यह सुनिश्चित किया है कि राम नाम इसमें स्थूल दृष्टि से देखने पर दो ही अक्षर हमारी समझ में आते हैं, रा और मा, पर इसमें दो ही अक्षर नहीं है, इसमें 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? इसमें 6 अक्षर हैं। आप लोग कहेंगे कि 6 अक्षर कहां से आ गए? अब देखो, एक तो है र, फिर रकार में है अकार र अ, और बड़ा आ है, तो बड़ा आ ऐसे ही तो नहीं हो गया, आ और धन आ, सवर्ण दीर्घ हुआ तो बना आ, तो क्या हुआ र आ आ, कितने हो गए? 3। चौथा हो गया मा, और मा में हो गया आ, कितने हो गए? 5। और मकार का एक उच्चारण ओष्ठ तो है ही, कुकुपद्मानियाना मोष्ठौ, एक अनुनासिक भी है, अनुस्वार भी तो है, मुखनासिका वचनोनासिका, तो एक अनुनासिक मांत पद वाला उच्चारण भी है जिसको अंग कहते हैं, बिंदी, वो भी तो है कि नहीं? तो कितने हो गए? 6। श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज जो है, जो मंत्र राज कहा जाता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में कहा नवदा भक्ति के निरूपण में, मंत्रराज मन दृढ़ विश्वास आ पंचम भजन सो वेद प्रदाता, तो मंत्रराज उसमें भी जो बीजाक्षर है उसमें भी इसी प्रकार से विद्वानों ने बीजाक्षर में 5 अक्षरों को माना है, 6 अक्षरों को माना है। तो इस प्रकार से सानुनासिक मिलाकर के ये 6 होते हैं कि राम, राम नाम की 6ठी मात्रा है। राम तारक में भी 6 अक्षर का राम तारक मंत्र कहा गया, षडक्षर मंत्र राज, और राम नाम में भी 6 अक्षर हैं, और राम तारक मंत्र में भी 6 अक्षर हैं, और यहाँ गोस्वामी जी ने 130वें पद में भी राम नाम का उच्चारण 6 बार किया है। ये 6 की संख्या विशिष्ट संख्या है, बड़ी महत्वपूर्ण संख्या है। तो कल तो हमने कहा था कि षट चक्र भेदन पूर्वक जीव को परम गति प्राप्त हो, परम व्योमने अवस्थित त्रिपाद विभूतिष्ठ महावैकुंठ का भी जो अंतर्ग्रह है वह नित्य साकेत प्राप्त हो, इसके लिए गोस्वामी जी ने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। दूसरी बात यह है कि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। स्पर्श जो है वह त्वगिंद्रिय का विषय है और उसको उसी का अंतर्भाव भोगिंद्रिय में हो जाता है, लेकिन जब उसको पृथक रूप से हम बोलते हैं तो एक अतिरिक्त इंद्रिय भी स्वीकार की गई है। जो सृष्टि का साधन है उपस्थ स्पर्शेंद्रिय, तो इन छहों प्रकार के जो विकार हैं, विषय जन्य विकार हैं, इन छहों प्रकार के विषय जन्य विकारों पर सर्वथा विजय प्राप्त करने का साधन श्री राम नाम का आश्रय है। तो छह बार कह करके मानो षड विकारों से कोई मुक्ति पाना चाहता है तो छहों प्रकार के विकारों से मुक्ति श्री राम नाम के आश्रय से मिल जाएगी। इसलिए छह बार का प्रयोग किया। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये भी विकार कितने हैं? छह। इन छहों विकारों की सर्वथा विनिवृत्ति, इन छहों विकारों का शमन किसी भी अन्य साधन से संभव नहीं है, केवल और केवल श्री राम नाम के आश्रय से इन छहों विकारों का शमन संभव है। एक महापुरुष का हमें स्मरण हो आया है तो हम जरूर उनका स्मरण करना चाहेंगे, इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि वे बहुत पुरानी बात नहीं है। बहुत पुरानी कहेंगे तो आप कहेंगे तो सैकड़ों साल पुरानी बात है, अब तो संभव नहीं है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था, पर वे एक जीवन मुक्त महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, सामान्य कोटि के महापुरुष वे नहीं थे। जब मात्र 18 वर्ष की आयु उनकी थी उसमें उनको भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। अहर्निश भगवत भाव में डूबे रहते थे। सेठ जी की गीता के ऊपर लिखी हुई गीता तत्व चिंतामणि पढ़ने योग्य है, अद्भुत जीवन था उनका। सेठ जी के बारे में ये कहा जाता है कि अहर्निश वे राम नाम का जप करते थे, 2400 घंटे उनसे नाम प्रकट होता रहता था। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आप जिससे बात कर लोगे, सामान्य बातचीत भी कर लोगे, जो आपका दर्शन कर लेगा, आप जिससे बातचीत कर लोगे वो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे थे, सामान्य बात नहीं है, उच्च कोटि के महापुरुष थे सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी। परम निष्काम, तो उन जमानों में विवाह भी आज के जैसे बहुत देर से नहीं होते थे, बहुत जल्दी ही विवाह हो जाया करते थे। सेठ जी का विवाह भी युवावस्था में पैर रखते ही उनका विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनके कोई संतान न हुई, किसी प्रकार की कोई संतान हुई ही नहीं। तो ऐसी चर्चाएं माताओं में बहुत जल्दी चलने लग जाती हैं, अरे इस एक दिन ब्याह तो हो गए, कुछ बालक बालिका कुछ आया नहीं, क्या बात है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई इलाज कराओ, ऐसी चर्चाएं माताओं में प्राय चलती। तो सेठ जी की गृहिणी से पूछा गया, स्त्रियों ने पूछा कि क्या बात है, संतान क्यों नहीं होती, इनमें कुछ कमी है कि तुम में कुछ कमी है, संतान क्यों नहीं, संतान के अभाव का कारण क्या है। तो सेठ जी की गृहिणी ने कहा कि पूज्य सेठ जी जैसे ही सेनागार में प्रवेश करते हैं कि राम नाम की धुन हमारे भीतर से आरंभ हो जाती है और मेरा मन अत्यंत निष्काम और निर्विकार हो जाता है। सेठ जी राम राम करते करते सहन कर जाते हैं और जब वे सोते हैं तो हमको लगता है कोई 4-5 वर्ष का बालक सो रहा है। तो उनकी पवित्र सन्निधि के कारण आज तक मेरे मन में विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो मन में विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ तो संतति कैसे हो गई। हमको तो सेठ जी को देखकर लगता है कि 4-5 साल का बच्चा लेटा हुआ है। अभी रामानंद जी ने एक पुस्तक हमको दी, पातंजलि योग प्रदीप, उसका एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधु वैरस्याग। जिस साधक में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उसके निकट आने वाले जीव जंतु हिंसा वृत्ति का त्याग कर देते हैं। सिंह आदि भी अहिंसा धर्म में प्रतिष्ठित संतों के निकट बैठकर विश्राम करते हैं, उनकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब निर्विकारिता की प्रतिष्ठा चित्त में हो जाती है तो उनके निकट पहुंचने वाले लोग भी निर्विकार हो जाते हैं। और यह कैसे संभव है, यह केवल और केवल श्री राम नाम के आश्रय से संभव है। संत श्री रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे, उनका विवाह भी हुआ, उनके पिता ने उनको हिस्से में एक नीम का पेड़ दिया था, धनाढ्य थे उनके पिता, लेकिन पुत्र के प्रति, एक ही पुत्र थे ये, लेकिन इनकी रहनी उनको पसंद नहीं थी, इनकी उदारता पसंद नहीं थी, इसलिए संपत्ति के नाम पर रापी और जूता बनाने का जो औजार है, सामान है, वो दे दिया, ये तुम्हारी रोजी रोटी का साधन है, और एक पेड़ बता दिया कि ये है, इसके नीचे रहो, ये जगह है तुम्हारी, अपना ढंग का बना लो, नहीं तो पेड़ के नीचे रहो, और तुम्हारी रोजी रोटी के लिए जूता बनाने का सामान है। आपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि दूसरा कोई भाई नहीं है, दूसरी कोई बहन नहीं है, आखिर तो ये मकान वकान सब हमको ही संभालना है, तो हिस्सा देने की बांटने की बात क्या हो गई, आप कैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। आपने नहीं कहा, प्रसन्नतापूर्वक नीम के वृक्ष के नीचे आ गए। और बाद में ठाकुर जी ने बहुत विस्तार उनका किया, लेकिन संत श्री रैदास जी जीवन भर नीम के वृक्ष के नीचे ही रहेंगे, ठंडी गर्मी बरसात अपनी पत्नी के सहित, और गृहस्थ तो होते हुए भी जीवन पर्यंत कंचन और कामनी का स्पर्श ही नहीं किया। सिद्ध संत श्री कबीरदास जी महाराज, उनका भी विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम लोई था, क्या नाम था, लोई, वो भी महान योगिनी महान सिद्धा थी, और श्री कबीरदास जी महान योगी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। वो कबीरदास जी के एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कमाल, एक पुत्री थी उसका नाम था कमाली। आप कहेंगे बेटा बेटी दोनों थे फिर भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कैसे हो गए? एक बालक मर गया था, उसको गंगा जी में प्रवाह करने के लिए लोग लाए थे, भीड़ इकट्ठी थी, बादशाह सिकंदर उपस्थित था, श्री कबीरदास जी को पकड़ रखा था, चमत्कार देखना चाहता था। कबीरदास जी ने सोचा ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं, जब कुछ चमत्कार देखना ही चाहता तो राम जी की इच्छा से कुछ दिखा दो। तो संत श्री कबीरदास जी ने कहा बालक से, मरे हुए बालक से, हे बालक अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ, बादशाह सिकंदर के हुक्म से जिंदा हो जा, नहीं हुआ जिंदा। तो बोले राम जी के हुक्म से जिंदा हो जा, नहीं हुआ जिंदा। हे बच्चा कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा, बालक जिंदा हो गया। उन्हें ये दिखाना था कि भगवान के भक्त में कितनी शक्ति होती है। बादशाह के मुंह से निकला कमाल कमाल कमाल कमाल, बालक का नाम ही पड़ गया कमाल, ऐसे कमाल था उनका, औरत पुत्र नहीं था। ऐसे ही एक लड़की असमय में मर गई थी, परिवार के लोग रुदन कर रहे थे, उसको छोटी बच्ची थी, गाड़ने आए थे, तो उसको भी कबीरदास जी ने जीवित कर दिया, वो कमाली हो गई। ये उद्धरण हम इसलिए दे रहे हैं कि भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है, अनुपम महिमा है। चाहे जैसा कठिन कराल कलिकाल हो, आप अनन्य भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से श्री राम नाम का आश्रय लें, आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप निर्विकार हो जाएंगे, आप कली मल से रहित हो जाएंगे। तो छहों प्रकार के विकार, उन विकारों के सर्वथा निर्मूल का, उन विकारों को सर्वथा निर्मूल करने का साधन राम नाम ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। दूसरी बात यह है, 6 बार का थे बार बार, क्योंकि 2 से अधिक में बहुवचन होता है, तो यहां तो 2 बार 3 बार नहीं, यहां तो 6 बार है। इसका मतलब है कि बारंबार श्री नाम का जप करो। बारंबार का अर्थ है, बारंबार का अर्थ है श्वास प्रश्वास में नाम का जप, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत को ना जाने, या श्वास को आवन हो प्रश्वास के क्रम से श्री राम नाम का जप करो। नीचे बैठने में जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो, वो कुर्सी इसके लिए बिछी है, को बैठ सकते हैं। जो उधर भैया बैठे ना पीछे, ऊपर बैठ जाओ, वहां दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। हमारे यहां वेद को षडंग कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है? षडंग। वेद के छह अंग हैं, वेद के छह अंग हैं। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने व्याकरण के महाभाष्य के प्रथमान्निक में, पश्चपदान्निक में लिखा है। प्रथमान्निक में उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयस्येति। ब्राह्मण के द्वारा अत्यंत निष्काम भाव से अपना स्वाभाविक धर्म मानकर छह अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय किया जाना चाहिए, ये ब्राह्मण का धर्म है। छह अंग कौन कौन हैं? इन्हीं छह अंगों को षट शास्त्र कहा जाता है, छह शास्त्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने कहा है, छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पच्यते। छंद शास्त्र वेद भगवान के चरण हैं, कल्प शास्त्र वेद भगवान के हाथ हैं। जैसे पैर के बिना गति नहीं होती है, ऐसे ही वैदिक अथवा लौकिक छंद के बोध के बिना हमारी गायन में गति नहीं हो सकती, उच्चारण में गति नहीं हो सकती। जैसे अभी पंडित चतुर्भुज मिश्र जी बता रहे थे कि हमको 3 वर्ष गीता का अनुवाद करने में लगा, दोहा छंद दोहे की मात्राएं और दो श्लोकों का भाव एक दोहे में कहना समेटना, ये सब में समय तो लगेगा। अब चौपाई का छंद अलग है, दोहे का छंद अलग है, कविता सवैया का छंद अलग है। छंद का बोध हुए बिना साहित्य में गति नहीं है। वेद में भी वैदिक छंद होते हैं, सृष्टुप जगति बृहति गायत्री आदि छंद, उनका बोध होना चाहिए। तो छंद शास्त्र वेद भगवान के चरण है, कल्प शास्त्र वेद भगवान के हाथ है। हाथ के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। कल्प शास्त्र में ही यज्ञ वेदी आदि के निर्माण के प्रकार का वर्णन है। सर्वतो भद्र लिंगतो भद्र आदि जो मंडल है, उन मंडलों का निर्माण कैसे करना चाहिए, यज्ञ वेदी आदि का निर्माण कैसे करना चाहिए, इसका निरूपण कल्प शास्त्र में। भगवान के मंदिर की वेदी का निर्माण कैसे करना चाहिए, इसका निरूपण भी कल्प शास्त्र में। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पट्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः। ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान के नेत्र हैं। नेत्र के बिना जैसे व्यक्ति अंधा है, ऐसे ही ज्योतिष के बिना विद्वान अंधा है। ज्योतिष शास्त्र का बोध होना भी बहुत जरूरी है। आजकल तो हिंदी के 12 महीना लोगों को याद नहीं है, तिथियों की याद तो होना तो बहुत दूर है। शुक्ल पक्ष क्या, कृष्ण पक्ष क्या है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को इसका ज्ञान ही नहीं है। होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त शास्त्र वेद भगवान के कान हैं। कान के बिना, श्रवणेन्द्रिय के बिना बहरा है वो कुछ समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो समझेगा क्या। समझने के लिए पहले सुनना पड़ेगा, पहले सुनो फिर समझो। तो वेद भगवान के कारण है, कान है, निरुक्त शास्त्र। ये निरुक्त शास्त्र एक प्रकार से वेद का शब्दकोश है और वैदिक व्याकरण भी है। आज आचार्य श्री बबेली जी ने पूछा था क्या सिपिविष्ट, सिपिविष्टा भगवान सूर्य का नाम है और विष्णु सहस्त्र नाम में भी सिपिविष्टा सनातन है। तो आपने पूछा सिपिविष्ट शब्द का अर्थ क्या है, ये सिपिविष्ट शब्द इस प्रकार के अर्थों का जहां निर्वचन किया गया है उसी का नाम है निरुक्त शास्त्र। तो आदि शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में इसका शाब्दिक निर्वचन किया है, हमारी स्मृति में नहीं है इसलिए हमने आपको नहीं बताया। तो इस प्रकार से लोक में कुछ शब्द होते हैं उनका अर्थ लौकिक व्याकरण से सिद्ध होता है, कुछ शब्द वैदिक होते हैं उन वैदिक शब्दों का अर्थ भी वैदिक व्याकरण से ही अधिगत होता है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते कितने हो गए, चार हो गए, पांचवा है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा शास्त्र जो है वो वेद भगवान का घ्राण है, घ्राण माने नासिका। शिक्षा शास्त्र भी सबका अलग अलग है, छंद शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है, निरुक्त शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है, व्याकरण शास्त्र का शिक्षा शास्त्र अलग है, वेद का शिक्षा शास्त्र या याज्ञवल्क शिक्षा वो अलग है, यजुर्वेद का अलग है, कृष्ण यजुर्वेद का अलग है, शुक्ल यजुर्वेद का अलग है, अन्य वेदों की संहिताओं का अलग अलग है। इसलिए सब वेदों में स्वर प्रक्रिया, स्वर विज्ञान भी अलग अलग है, इसी को शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा शास्त्र वेद भगवान की नाशिका है। कितने हो गए, पांच। छठा है मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण शास्त्र जो है वो वेद भगवान का मुखारविंद है। तो महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है आर्त जीना स्यामित्येयम व्याकरणम, वे कहते हैं हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो जाएं इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते मुखम मुखत्वात मुख्यम, ये छह अंगों में व्याकरण को पतंजलि जी ने मुख्य माना क्योंकि मुखत्वात मुख्यम, मुख होने से ये मुख्य है। इसलिए पंडित हरिदत्त मिश्री जी ने पद्मंजरी में कहा रूपांतरण से देवाह विचरंति मही तले, ये व्याकरण संस्कार पवित्र मुखा नरा, व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र हो चुकी है ऐसे विद्वान पुरुषों को आप मानवाकार में देखकर भी मनुष्य मत मानो, वे मानवाकार में धरती पर देवता ही विचर रहे, ऐसा कहा। यहां वेद के द्वारा निरूपित षटशास्त्र और यहां इस पद में छह बार राम नाम का उच्चारण यह प्रमाणित करता है कि षटशास्त्रों का षडंग वेद का सार भी राम नाम ही है। समस्त शास्त्रों का सार, षट शास्त्रों का सार भी श्री राम नाम है। तो ये ऐसे राम नाम का जप करो, राम नाम के जप से तेरे समस्त अमंगल की निवृत्ति होगी, तुझे परम मंगल की प्राप्ति होगी और मोद की प्राप्ति होगी। मोद की चर्चा हमने कल की थी, दो तरह का आनंद होता है, एक बाहरी आनंद और एक भीतरी आनंद। बाहरी आनंद आगमा पाई होता है, आने जाने वाला होता है, और भीतरी आनंद आने के बाद फिर जाता नहीं है, तो अविचल होता है। ऐसा श्री राम नाम है। कली के सारे मल का ये विनाश करने वाला है, कली के छल का भी नाश करने वाला है। नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, काल नेमी कली कपट निधान, कलयुग कालनेमी के समान कपट का निधान है, खजाना है। कालनेमी कपट में कितना कुशल था कि बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी भी कालनेमी के चक्कर में आ गए। हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए सजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रावण ने कालनेमी को आदेशित किया और कालनेमी ने मार्ग में माया रची, विघ्न डाला, सुंदर तपोवन दिखाई पड़ा, महात्मा बैठा था, बड़ा भव्य दिव्य दर्शनीय स्वरूप था। और हमारे महाराज जी कहते थे कि कालनेमी हाथ में माला थी, वो मारा वो मारा वो मारा। हनुमान जी सोचे क्या हो गया, महात्मा को हाथ में माला है, किसने किसको मारा? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान आप किससे बातचीत कर रहे हैं? अरे बोले विक्षेप मत करो, राम लीला हो रही है, युद्ध चल रहा है लंका के बाहर, और यहीं बैठ करके मैं युद्ध का दर्शन कर रहा हूं। वाह प्रभु की कैसी शोभा है, नक्षिक वर्णन किया उसने भगवान श्री राम का। और युद्ध में अब तक जो जो घटनाएं रावण सब सुना गया था, उस सब की सब सुना दी। हनुमान जी को विश्वास हो गया, निश्चित इसको रामलीला का दर्शन होगा। बोले आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यहीं बैठे आपको सब लीला दिखाई पड़े, और क्या, तो हमको भी ऐसा हो जाए कि एक ही जगह बैठ के सब लीला दिखने लग जाए तो बहुत अच्छा। बोले जरूर तुम्हें भी यह दिव्य ज्ञान हो सकता है, पर ज्ञान तब होगा जब दीक्षा लोगे। हनुमान जी भी दीक्षा लेने के लिए तैयार है। बोले स्नान ध्यान करके आओ, तब दीक्षा होगी। हनुमान जी स्नान करने गए, मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने उसको पछाड़ दिया, वह एक अप्सरा थी, मुक्त हो गई। उसने परिचय करा दिया, मुनि ने हो यह निश्चर घोरा, ये राक्षस है, तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए एक नाटक रच रहा है। हनुमान जी आए, बोले हम दीक्षा तो लेने के लिए तैयार होके आए हैं, पर आपका नियम यह है कि आप पहले दीक्षा देते हो तब ज्ञान होता है, वो हमारा नियम यह है कि हम गुरु जी की दक्षिणा पहले चुकाते हैं, दीक्षा पीछे लेते हैं। वाह, ऐसा श्रद्धावान शिष्य तो जीवन में पहली बार देखने को मिला जो दीक्षा से पहले ही दक्षिणा अर्पित करे। हनुमान जी ने हंसकर कहा, हमारी दक्षिणा ही इतनी तगड़ी होती है कि सामान्य गुरु से झेल नहीं सकता है, कोई पक्का गुरु ही झेल सकता हमारी दक्षिणा। और भरी लंगूर लपेट पछाड़ा, तो काल नेमी कली कपट निधान, कलयुग काल नेमी है। और परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी वो राम नाम के समान है, राम नाम हनुमान जी के समान इस कली रूपी कपट रूपी काल नेमी को उठाकर पछाड़ने में समर्थ है। अर्थात कली के समस्त दोषों की निवृत्ति श्री राम नाम से संभव है। कलयुग की बहुत कथाएं महाभारत आदि ग्रंथों में प्रसिद्ध हैं। राजा नल को परेशान किया, परीक्षित को परेशान किया, विनय पत्रिका के 220वें पद में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विचित्र बात कही है। वे कहते हैं याके कपट कर्तव अमित अनाय अपाय, सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पचिताय। गोस्वामी जी लिख रहे हैं 220वें पद में कि यद्यपि राजर्षि परीक्षित ने इसको क्षमा कर दिया क्योंकि कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया था और परीक्षित जी कथा सुन करके आज भी नित्य गोलोक में निवास कर रहे हैं, लेकिन कलयुग की करतूतें देख करके वहीं से भी कलयुग की करतूतें देख रहे हैं तो उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने कलयुग को समाप्त क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया हमने कलयुग को, ऐसा कराल कलिकाल। पर इस कराल कलिकाल का शमन, इसके दोषों का शमन केवल और केवल श्री राम नाम से संभव। अनेकों संतों ने समस्त दोषों का शमन श्री राम नाम की महिमा से किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं काहू के लहे फल रसाल बबूर बीज बपत हारही जनी जन्म जाय गाल गूल खपत काहू के लहे फल पूछ रहे हैं। ऐसा भी कहीं आपने देखा सुना है कि किसी ने बबूल के बीज बोए हों और आम के फल खाए हों, ऐसा देखा किसने, सुना है क्या? आम कहां से खाओगे जब बोते गए बबूल, बबूर बोगे तो बबूर खाने को मिलेगी और आम बोगे तो आम खाने को मिलेंगे। रसाल की प्राप्ति, आम को रसाल कहते हैं, रसाल की प्राप्ति तो आम का पौधा लगाने से, रसाल का पौधा रोपण करेंगे तो ही आपको आम मिलेंगे। बबूल बोने पर आम खाने को नहीं मिल सकते, बोगे बबूल तो आम खाने को कहां से मिलेंगे। अपने हृदय को सत्संग के द्वारा अत्यंत उपजाऊ सुक्षेत्र खेत बना करके उसमें राम नाम का बीज बोना, ये धर्मरूपी वृक्ष का बीज है राम नाम, इस राम नाम रूपी बीज को बोना, ये एक रसाल को बोना है, आम को बोना है। और राम नाम का बीज जिसने अपने हृदय रूपी क्षेत्र में राम नाम रूपी रसाल का बीज बो दिया, उसका सारा जीवन रसमय हो जाता है। नाम महाराज के अगाध अनंत रस से परिपूर्ण हो जाता है, और राम नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं उन साधनों में कठिनाई बहुत है। वो कठिनाई होने के साथ साथ समस्या ये है कि उन साधनों का फल जब आपके सामने उपस्थित होगा तो वह फल बबूर के फल के जैसा ही तुच्छ होगा। और श्री राम नाम का बीज आप बोओगे तो उसका परिणाम मीठा ही होगा, उसका खट्टा कड़ुआ कसैला परिणाम हो ही नहीं सकता है। ये रसाल की प्राप्ति किया है, श्री राम नाम का आश्रय जिन्होंने लिया है उनको श्री राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, सदगति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि रस क्या है, आम को रसाल कहते हैं ना, तो रस क्या है? हरि पद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरण कमलों की जो रति है उसका जो रस है वही रसाल है, आम है, तो यही वेद ने वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम के बीज बोने को रसाल का बीज बोना कहा, और राम नाम के अतिरिक्त जो साधन है वो वासना की वासना बल्लीखर कंटका कुल विपुल कह करके उनको बबूर का बीज तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बताया। बबूल में कांटे बहुत होते हैं और हमारा देसी बबूर तो फिर भी तीखा है, बिलायती बबूर तो और खतरनाक होता है, किसी काम का नहीं, इसके फल भी किसी काम के नहीं। ये बबूल के बोझ बीज बोना क्या है? कामक क्रोधादि वासनाओं से शून्य नहीं हुआ और कर्म में लगा हुआ है। कामक क्रोध वासना से युक्त होकर कर्मानुष्ठान करना, ये बबूल का बीज बोना है। उस कर्म में जो अनेक प्रकार के विक्षेप हैं, विघ्न हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वही कांटे हैं, और उसका फल क्या है? तुच्छ लौकिक पारलौकिक क्षणिक सुख की प्राप्ति, और परिणाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होना बार बार मरना, ये उसका परिणाम है। और श्री राम नाम रूपी इस आम का रस का परिणाम ये है कि भगवान के चरण कमल मिल जाएंगे, भगवान का प्रेम मिल जाएगा और वह जीव सर्वथा दुख रहित हो जाएगा। यदि ऐसा तुम नहीं करोगे, राम नाम रूपी रसाल का बीज बोना छोड़ करके वासना वासित होकर केवल कर्म के सहारे भवसागर से पार उतरना चाहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कैसे? आ रही जनी जन्म जाए, यदि तू श्री राम नाम का आश्रय नहीं लेगा तो तू यह जन्म भी हार जाएगा। जैसे अब तक अनेकों जन्म गंवा चुका है, हार चुका है, ऐसे ही यह देव दुर्लभ मानव जन्म भी तेरा व्यर्थ नष्ट हो जाएगा, इसको भी हार जाएगा। इसलिए ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही तेरे अनेक जन्म व्यतीत हो गए, यह जन्म कहीं तेरा व्यतीत न हो जाए। इसलिए दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यदि तू इसी जन्म में अपना कल्याण चाहता है तो इतने काम कर ले। बहुत प्यारा दोहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। एक जन्म की नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। आज सुधर जाएगी, अभी सुधर जाएगी। कैसे? हो ही राम को सबसे पहले तू राम जी का हो जा। शरीर संसार से अनासक्त होकर हम राम जी के हैं यह स्वीकार कर लो। राम राजा हमारे हैं और हम राम राजा के हैं, स्वीकार कर लो। अभी कितना बढ़िया भजन गा रहे थे, राम राजा हमारे हमारे हैं, राम राजा हमारे। वे हमारे माता पिता गुरु हैं और हम उनके हैं। हो ही राम को पहले भगवान के हो जाओ। भगवान के होकर क्या करो? बोले नाम जप। हो ही राम को नाम जप। राम जी के हो जाओ, राम नाम का जप करो। कहते राम जी के भी नहीं हो पा रहे हैं और कहीं राम जी के भी हो गए तो भजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं होता भजन भाई? भजन में बाधा क्या है? तो कहते तुलसी तज कुसमाज, तेरी भजन में बाधा इसलिए पड़ रही है कि तू कुसमाज का त्याग नहीं करना चाहता। सजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय परत भजन में भंग। महापुरुषों का संतों का संग करने लग जाओ, भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन सहज बनने लग जाए, सहज भजन होने लगे। स्वाभाविक मन की वृत्ति भगवान के चरण कमलों में लगी रहेगी। तो अनेकों जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी यदि कि कुसंग त्याग कर राम जी का होकर राम जी का भजन करेगा। तो और नहीं तो हार ही जन जन्म जाय गाल गूल गपत। ये गाल गूल गपत का अर्थ क्या है? गाल गूल गपत का अर्थ है गप ठोकने में, गाल बजाने में, गप ठोकने में, गप हांकने में, और तेरा सारा जन्म व्यर्थ में बीत जाएगा। हमें एक बात याद आती अपने विद्यार्थी अवस्था की, बचपन की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, वो जहां विराजते थे महाराज के पास तो मेला रहता था, आने जाने वाले बने रहते थे, भक्तमाल ग्रंथ लेने वाले भी आते थे। छोटी सी जगह में वो निवास करते थे, नीचे ही उनका आसन था, चरणों की तरफ हमारा आसन। तो कोई न कोई आकर कुछ न कुछ चर्चा करने लग जाता तो हम बड़े ध्यान से सुनने लग जाते। और कभी सुन करके स्वाभाविक है ना, सुनने के बाद मनुष्य बिना कुछ टिप्पणी किए रहता नहीं। चाहे कोई सी चर्चा शुरू कर दो, भूत की चर्चा ही कोई शुरू कर दे तो 10-5 लोग भूत की कुछ न कुछ सुनाई देंगे, देखी नहीं सुनाएंगे तो सुनी सुनाई सुना देंगे। तो महाराज जी कहते थे, पंडित जी जितने पुराण शास्त्र हैं सबकी श्लोक संख्या निश्चित है, पर एक शास्त्र ऐसा है इसकी श्लोक संख्या निश्चित नहीं है। उस शास्त्र का नाम है गल्प शास्त्र। गल्प शास्त्र माने गप शास्त्र। तो ये हमारे पास इधर उधर की गप्पें होती रहती हैं, हम सबकी सुनते हैं और सबको उत्तर देना पड़ता है। पर तुम विद्यार्थी हो, तुम हमारी ही बातें सुनने लग जाओगे तो तुम पढ़ नहीं सकोगे। इसलिए हमारे पास कोई बढ़िया चर्चा हो रही हो तो जरूर सुनो, सामान्य चर्चा हो रही हो तो बैठने की आवश्यकता नहीं, अपने काम करो। अपनी पुस्तक उठाओ पढ़ो देखो। दत्तात्रेय भगवान ने एक कुमारी कन्या से भी शिक्षा प्राप्त की, तो उससे शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। दत्तात्रेय भगवान जा रहे थे तो एक ब्राह्मण के अतिथि वे हुए। ब्राह्मण देवता घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, और उसी समय उस ब्राह्मण की पुत्री को देखने के लिए, जिनसे चर्चा चल रही थी कन्या निरीक्षण के लिए, वर पक्ष से कुछ लोग आए। अब अतिथियों का सत्कार तो करना ही था, तो धान कूटने लगी वो कन्या। उधर मिथिला क्षेत्र में ऐसी परंपरा है कि अतिथि को एकदम ताजा धान, उसको कूट करके चावल खिलाने की परंपरा है। तो